ons bewus is, en ons die geloof bely van U wat oor alles is en met ons is, en ons eie lewens daar binne. En Here, dat U weet en die dinge ken waarmee ons struikel, waarmee ons sukkel, wat in ons opbou, wat in ons gebeur, hoe ons voel, wat dit aan ons doen. Here, U ken ons moegheid, U ken ons opgewondenheid, U ken ons ideale en drome. Dankie dat dit ons kan omarm. En dat ons, Here, op 'n ander manier na hierdie wêreld kan kyk waarin ons ons self beleef. En dat ons kan vrede vind, Here, dat waar ons partykeer nie antwoorde het nie, of nie weet wat om te doen nie, ons kan leef met die groot vrede, dat U dit juist vir ons gee, dag vir dag, in die klein goed, in die eenvoudigheid van ons lewe. Help dit, dat ons het vanoggend weer ontdek op 'n manier, as ons hier saam in die Bybel lees, en as U ons lewens aanspreek. En Here, ons begryp partykeer nie juist die potensiaal wat in ons eie lewens opgesluit lê in elke oomblik van die dag nie. Die dinge wat ons sê nie, en die dinge wat ons besluit nie, en die dinge wat ons doen. En wat dit vir ander mense kan beteken, en wat die gevolge daar kan wees, of het positief of negatief is. Maar bo dit alles, Here, help ons om, wanneer ons moeg is, en wanneer ons nie krag het nie, om elkeen van hierdie oomblikke te kan geniet, en dit kan sien vir wat dit is. Selfs in die moeilike tye. Om dit as geleenthede te kan sien. Help ons, Here, dat ons nie vasgevang raak in die dinge wat ons persoonlik aan ons vaskleef nie, en wat ons angstig maak en bang maak nie, en ons pessimisties maak nie. En dis seker vir ons die moeilikste, Here. Help ons om daaruit te kan kom en die lewe op 'n ander manier te kan sien wat hier voor ons lê. Here, maak ons vergenoeg met wat ons het. Dankie dat ons vanoggend ook wyd kan bid weer. Vir mense wat op ons harte is, vir mense wat ons harte raak, en vir gebeure en dinge wat om ons gebeur, wat ons geen beheer oor het nie, maar wat 'n verskil in ons lewens maak. Dankie dat ons hierdie goed vanoggend vir U kan kom gee. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Lukas 12 en 16. So kom ons blaai daarin, Lukas 12 en Lukas 16. Ons teksgedeelte kom uit Lukas 16, maar van Lukas 12 gebeur daar 'n interessante ding. Van Lukas 12 af tot 16 deur, in daai vier hoofstukke, kry ons so 'n stukkie waar Jesus met mense op 'n baie spesifieke manier besig is. En ons gaan nou daarmee met mekaar praat. So hou maar net eers die Bybels oop daar. Ek wil julle met gou vanoggend dink, wat is die dinge wat jou lewe op hierdie stadium preokkupeer? En dit is 'n magdom van goed, want dit gaan iets anders wees vir almal van ons. Wat is die dinge waaroor jy dink? Waaroor jy die afgelope tyd gewonder het? Die dinge wat jy met mense bespreek het? Die dinge wat jy beplan die afgelope tyd? En dis 'n klomp dinge. En die realiteit is, eintlik is dat ons nie vanoggend neutraal na hierdie diens toe kom nie. Of ons dit wil weet of nie, ons bring al hierdie goed met ons saam. Ons maak 'n deel van ons lewens. En dit het iets te doen met hoekom ons hier is. Ons dra goed in ons vanoggend saam waar ons bly is en opgewonde is, wat ons graag maandag wil implementeer en wil laat doen, of die kwartaal, ons het planne. Ek het gepraat oor hierdie kwartaal wat vir ons wag. Ons wil 'n klomp dinge doen. Ons dra saam met ons goed wat ons wil nastreef. Ons dra saam met ons bekommernisse en onsekerhede, wat ek, as ek vir jou vra vanoggend, wil jy daarvan ontsla raak, dan sal jy sê, ja, ek wil daarvan ontsla raak. Ons dra saam met ons probleme wat ons die oplossing voorsoek. En ons dra saam met ons emosies wat ons ontslaaf van wil raak. Maar al hierdie goed het spesifiek, baie spesifiek te doen met die behoeftes van ons eie lewens. Sien noodwendig ander mense se behoeftes nie, maar dis wat in my lewe leef. En dis die kwessies in my eie lewe. En dit laat my toe nou dink aan al die behoeftes wat vanoggend hier is. As ons 'n paar honderd of 100, 200, 300 mense is, wat is die behoeftes? En elkeen van ons het nog 'n klomp goed. En dit sit nogal druk op iemand wat in preek om te sê, nou maar hoe gaan jy nou vanoggend hier uitstap? Hoe gaan ons aandag gee dan? En dit laat my toe dink aan hierdie ongelooflike verhaal. Elke keer, en dis die een ding in die Bybel wat my altyd so tref, as Jesus loop, dan is daar skares wat hom volg. Dat is altijd een groot klomp mense wat na hom toe stroom. En in Lukas 12 vers 1 lees ons iets hiervan. En ek wil hê dat julle net saam met my eerst die eerste vers lees. Die mense het intussen by duisende saamgedrom en mekaar vertrap. En dan sê het, en toe het Jesus begin praat. Dink net gou aan die beeld in jou kop. So, hy is bezig om te stap en hy's duisende, hy praat van die honderde nie, duisende magtom van mense, waar kom hulle vandaan? En hoekom is hulle daar? En dan is die rede hoekom ons vanoggend op 'n manier ook hier is. Hulle het gekom, want hulle dra in hulle 'n klomp lysies, 'n klomp dinge wat in hulle leef. En hulle het waarskynlik gekom in die hoop en die verwagting, ons lees altyd van Jesus se wonderwerke wat wonderwerke verrig, maar hulle het beleef dat sy woorde wonderwerke verrig. Hulle het gekom in die hoop dat as hulle vanoggend hier wegstap, iets by hulle anders sal wees. Hulle het gehoop, soos wat ons hoop, dat iets wat vandag hier gebeur, hulle gaan help om dinge uit te kan sorteer, om van hulle bespanning en bekommernis ontslae te kan raak. Maar al hierdie goed het te doen met persoonlike goede, wat hulle aandag geverg het, net soos wat ons, en waar jou hele lewe rondom bou, die ding maal aan mekaar net in jou kop. En toe dink ek aan die duisende mense, en as elkeen 10 behoeftes het, dan praat ons van 10,000 behoeftes. En die vraag, wat gaan Jesus nou hier doen? Hoe gaan hy die ding hanteer? En dan doen hy van Lukas 12 af iets verrassend, wat hy altyd doen as hy by mense kom. Hy vertel hulle stories. Van Lukas 12 tot Lukas 16 vertel hy 'n reeks gelykenisse en ons gaan nou die laaste gelykenis daarvan lees. Hy vertel vir hulle gelykenisse en stories. Wat waarskynlikheid, nou moet julle dink, die waarde van die verhaal lê nie in die waarheid van die verhaal nie. Die meeste van hierdie gelykenisse was waarskynlik fiktiewe stories gewees. Van hulle weet ons het interessante goed in van wat in die hede gebeur. Maar het is nie dat Jesus stories opmaak nie, maar hy vertel stories sodat die mense hulle eie lewensstorie daarin kan meet. En hy doen 'n baie interessante ding, en ek dink dis wat met ons gebeur. Hy probeer hulle aandag vir 'n oomblik wegvat net van die goed waarmee hulle sukkel. Hulle aandag weglei. En hy wil vir hulle laat kyk na iets groter wat om hulle gebeur. En dit was die wonder van hoekom mense mekaar vertrap het om by hom te kan kom. Want hulle het gekom met een ding na die Here toe, soos wat ons baie keer kom en hulle het weggestap met 'n totale ander ding. So ons kry nie altyd van wat ons wil hê nie, maar ons kry meer as wat ons wil hê. En daar lê iets ongelooflik wat die Heilige Gees met ons doen. So jy kry die idee dat Jesus hulle hier reg kry om vir hulle insig te gee en 'n belewing te gee te midde van al hierdie goed wat gebeur, van 'n groot veel groter realiteit. En daai realiteit is al die temas van die gelykenisse. Elke liewe een het dieselfde tema. So die geheim van die gelykenisse lê nie in die onderwerp van die gelykenisse nie, maar die elke liewe onderwerp van daai gelykenisse hak aan een tema, en dis die koninkryk van God. En wat die Here vir hulle sê, julle moenie net hier kyk nie, julle moet wyer kyk, want alles wat julle om julle sien, die politiek en die ekonomie en die weer en al hierdie goed is deel van my koninkryk. Dit staan nie daar apart nie. Maar juis 'n insig in die koninkryk gaan vir jou help om jou plek hier te kan kry. En ek glo, dis wat met ons gebeur, as ons vanoggend hierdie gelykenis met mekaar saam gaan lees. Dat het nie 'n kwessie is dat die Here sê, haal jou kwessies van die lys af nie, of haal jou probleme van die lys af nie. Dis net 'n kwessie dat ons hak vas by daai goed, en ons kom nie daar uit nie. En dit vat ons op plek in ons kop. So onthou julle daai geloof, né? Geloof is 'n kennis, en ons probeer met ons kop uitwerk, maar ons kry nie uitgewerk, en dan sê nie die geloof is daai kant, wat jy moet vertrou, jy moet vir Here die ruimte gee van waar jy jou kan bevind om jou te kan help. En ons gaan dit nou lees in Lukas 16. So kom ons lees van Lukas 16 vanaf vers 19. Dis die laaste van die gelykenisse wat Jesus vertel, en dis die storie van die ryk man en Lazarus. Lukas 16 vanaf vers 19. Lukas 16 vanaf vers 19. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam van Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek met die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en hy is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep, Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur toch vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in die water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou, jy het in jou leeftyd altyd die goeie gekry en Lazarus die slegte. Okay, hier is net gauw interessante ding. Sê hy hier vir hom, jy het in die lewe die verkeerde gedoen. Nee, hy sê nie, hy het die verkeerd gedoen nie, hy sê, jy het in jou lewe altyd die goeie gekry, en hierdie is 'n baie belangrike sleutel vir die tekst. Jy het altyd die goeie gekry, en Lazarus die slegte. Hoe werk dit? Is dit regverdig? Nou, lees ons verder. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar een groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie. En die wat ook daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek u dan, vader, stuur hom toch na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, en hulle is natuurlijk ook nog ryk, nee. Laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle nie na Moses en sy profete geluister het nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die doodheid opstaan. Jy word nie so makkelijk oortuig nie. Al sal iemand uit die doodheid opstaan en jou kom waarsku, is dit vir ons bitter, bitter moeilik. As jy nou vraag waar die gelykenis, dan maak jy dikwels die fout weer eens. Onthou, die gelykenisse was stories wat Jesus vertel, waarvan die betekenis nie in die story noodwendig letterlik lê nie, maar jy moet dit aflei. So met ander woorde, Jesus wil iets deur hierdie story sê en hy gebruik ander voorbeelde. So dit gaan nie per se interessant oor rykdom of armoede of hemel of selfs hel nie. Maar het gaan oor 'n vraag wat agter hierdie teks lê en wat ons allemaal op 'n manier onverhoeds vang. En die vraag is, leef jy vandag uit die volheid wat God jou reeds in jou lewe gegee het? Kwestie wat ek nie vra is, het jy sleg gedoen dat jy iemand daardeur benadeel het nie? Want dis ook wat kan gebeur. Ons kan mense benadeel ook deur wat? Deur nie uit die volle potensiaal te leef van wat ons het nie. Want ons besef nie wat ons het nie. Leef jy vandag uit die volheid van wat jy dink God jou reeds hier gegee het, in tyd, in middele, in geleenthede. En dit vang ons onverhoeds, omdat waarskynlik almal van ons, en ek dink waarskynlik ook die mense wat na Jesus toe gestroom het, uit die begrip van skaarste geleef het. So ons is juist hier omdat ons nie genoeg het nie. Ons het nie gekom om te weet ons het genoeg. Ons het gekom wat ons kort nog iets. So waarskynlikheid ons behoeftes vir oggend, as ons die lysie moet maak, gaan dit daaroor dat ons goed tekort, dat ons nog goed wil hê. My behoefte is dikwels juist dat ek meer wil hê as hierdie lewe nou. So hier ek frustreer met jou lewe en sê, ek weet nie wat ek met hierdie, ek is nie gelukkig waar ek nou is nie, ek soek meer uit hierdie lewe. En ek soek iets anders van waar ek nou is. En dan sê die Here, nee, jy is meer as genoeg. Teenoor jy het oor genoeg gekry. Die probleem is dat ons nie weet hoe om dit wat ons het anders te gebruik nie. Omdat ons altyd soek is in dit wat ek nie het nie. So die ryk man doen niks opmerklik verkeerd wat die hel verdien nie. Maar waar dinge wel verkeerd loop, is dat hy die kanse wat God hom gegee het van rykdom, die kanse wat hy daardeur kon gedoen het, gemis het. En hier is die ding, omdat hy mis, bring hy daardeur as te ware, een stuk hel, nie net oor sy eie lewe nie, maar ook oor die mense saam met wie hy leef. Half on, hy het niks opmerklik verkeerd gedoen nie, maar hel is baie keer, om dit wat jy het, nie te weet wat jy het nie, en om dit te kan gee, en te kan deel nie. En dis partykeer die hel van waarin ons sit, en smag na iets beter, en nie weet wat ons het nie. Daar is hierdie persoon, Nicky Gamble. Nicky Gamble was, of hy is, doen baie hierdie alfa-reekse, alfa-kursusse wat mense oor praat, het hy baie oor gedoen. En Nicky Gamble op een stadium het hy een story vertel, ek die story so half onthou, maar die story het gegaan oor een Spaanse kinderoppasser, wat in Engeland by een Engelse gesin gewerk het. Sy moes die kinders oppas, sy was Spaans. Maar die probleem is, sy kan nie lekker Engels praat nie, sy het gesikkel met haar Engels. En op een stadium toe ruk die kinders hand uit, en hulle doen goed verkeerd. En sy, uit haar frustratie het, sê sy toe die volgende vir hulle, maar ek gaan eerst vir hulle sê wat sy wou sê. Sy wou vir hulle sê, "What on earth are you doing?" Nee? En toe sê sy per ongeluk, "What are you doing on earth?" En toe weet die kinders glad nie wat om te antwoord nie. Nee? "What on earth are you doing?" Waarskynlikheid sit ons in ons dink in ons koppe, wat op aarde het die mense nou weer gedoen? "What on earth were you thinking? What on earth were you doing?" En die vraag is eintlik 'n ander vraag. Dis nie, wat het jy verkeerd noodwendig gedoen, maar wat maak jy op aarde? Wat wil God hê dat jy op aarde moet maak? Natuurlik, jy moet nie die goed doen wat verkeerd is nie. Dis so ongelooflik dat Jesus het die wet en profete, ek het nie gekom om geldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. En hulle volle betekenis is, dat hulle meer beteken, as wat net die wet en die profete sê. Hulle volle betekenis, lê meer daarin. En dis wat hierdie gelykenis doen, wat vir ons moeilik is, want het relativeer een bykie op een manier, die lysies wat ons gemaakt het, wanneer ons dit met dood konfronteer. En dis wat hierdie ding doen. Ek hou soveel van Prediker, die boek Prediker, want dis wat Prediker doen. Prediker sê, kyk vir oomblik jou lewe uit 'n ander perspektief uit. Kyk dit vanuit die dood. En die ontnugtering wat hierdie verhaal vir ons sê, ons almal is gelyk. Ons almal is precies gelyk. En wanneer ek enig sterf, is dit die gelykmakende faktor. En dan begin jy dink, alles waarmee ek my met soveel sorg besig hou het, en wat ek met soveel passie, al daai goed, op 'n manier, word gelyk gemaak. Ek kan het nie enige ewigheid saamneem nie, en dan sê Prediker, ja, dan lyk het vir my, dan is die lewe maar een gejaag na wind, maar dis nie wat hy sê nie. Prediker sê, daar is wel een ding wat jy met jou saamvat. En dis hierdie diep vrede die dag as jy sterf, dat jou lewe iets beteken het. Dis hierdie diep vrede, dat jy die geleentheid wat die Here vir jou in jou tyd gegee het, na die beste van jou vermoë geleef het. Dit was nie maklik nie, nie altyd goed geloop nie, maar jy het elke oomblik daarvan aanvaar as 'n stuk geskenk. En deur eenvoudige dinge. Een van die goed wat my die meeste tref in hierdie gemeente, is wanneer ek by mense kom wat sterf. En hier is baie mense wat hier sit, wie geliefde so verloor het. En weet, die oomblik as jy by hulle kom, wat tel? Nie al die goed waar ons onsself bekommer nie. Nie al die goed waar ons stry en beklei nie. Wat eenvoudig tel, is die kwaliteit van tyd, wat ons in mekaar gehad het. En dis wat ons van mense hou. Die grootste erfenis wat ons van mense agterhou, was hulle mens wees. En dit moet ons verander. Bekering was nog nooit daardie godsdienstige moment, net dit, wat jou eendag in die hemel kry nie. Maar dit is wat bekering is. Dis om in vandagse wêreld te kom, en die dagblaaie te kan lees, en met jou dagtaak by die werk op te daag, en jou uitdagings te kan sien, en te kan sê, liewe land, om elke hoek en draai van hierdie dag, lê hierdie ongelooflike geleenthede. En ons noem dit die Koninkryk van God. Hierdie is die Koninkryk van God. Hy lê nie iewers daar anderste nie. Hierdie Suid-Afrika, hierdie land, hierdie wêreld. Hierdie is die Koninkryk van God, want in my dag en my tyd lê daar dinge voor my, wat ek ongelooflik kan gebruik. En wat maak dat ek met die grootste vreugde in die einde van die dag kan kom en kan sê, dit was 'n ongelooflike dag. En dit maak dat ek met die grootste vrede eendag, verseker, my oë gaan sluit met 'n lewe. En sê, dis nou klaar. Maar in plaas om daaraan vast te hou, om te kan sê, ek wil nog lewe, soos Jesus gesê, dit is volbring. Dink hoe ongelooflik dit is. Om nou reeds in jou hart te kan lewe, dat as jy sterf, jy sê, Jesus, ek wil nog baie goed gedoen het. Maar dit is volbring. Hoe bid ons daai Onse Vader gebed? Daar was so fliek op 'n stadium, as it is in heaven. Laat u wil geskied, ons Vader gebed. Laat u wil geskied, soos in die hemel, Here, net so ook hier op die aarde. En dan is daar daai mooi stukkie. En gee my vandag my, is dit my jaarse brood, my maandse brood, my salaris. Nee, Here, gee my vandag net daai stukkie brood, net daai stukkie, wat genoeg is. My daaglikse brood, my dagse brood. Wat is dit? Dit is die eenvoudige lewe in die koninkryk van die Here. En ek wil julle los met 'n laaste gedagte. Dit is 'n laaste beeld wat ons moontlik gaan help. In my maand het daar 'n kunstenaar met die naam van Lorenzo Quinn in die stad Venesië hierdie ongelooflike uitstalling gehad. En die titel van die uitstalling het hy genoem Building Bridges. En hy sê die kenmerk van Venesië, julle ken Venesië, is daar's verskriklik baie water en die water hou die mense apart. Maar die lekker ding van Venesië is Venesië het brug. Allerhande bruggies. In die bruggies verbind al hierdie verskillende kulture en mense. En dit bring mense by mekaar uit. Dis goed vir die ekonomie. Maar dis goed want mense kan oor die bruggies stap en mekaar help. En oor hierdie bruggies kan hulle in hierdie waterryke omgewing kan hulle 'n ongelooflike lewe kan hulle letterlik leef. En toe het hy gegaan en hy het 'n sculpture gemaak, letterlik 'n beeldhouwerk gemaak van 6 paar hande. En ek wil gou vir julle wys. Daar agter gaan julle hom sien. Van 6 paar hande wat na mekaar toe uitreik. En hy het vir elkeen van hierdie, hulle is oor die 20 meter hoog. Hy het vir elkeen van hierdie 6 paar hande 'n naam gegee. En raai wat hulle name? Kom ons begin by die Bybel. Geloof, hoop en liefde. Maar weet jy wat die ander drie wat so mooi is? Hy sê, ja, jy kan leef met jou geloof en hoop en liefde. Maar weet jy wat moet jy doen? Dan moet jy ook hulpvaardig wees. Jy moet wys wees. En jy moet vriendelik wees. Het help nie dat jy geloof, hoop en liefde leef. Met God saam met jou saam. Maar jou geloof en hoop en liefde kan nie help dat jy kan uitreik na iemand toe nie. Dat jy wys kan wees om die regte besluite te kan neem nie. En dat jy vriendelik kan wees nie. En hy het blykbaar, een van die hande is sy skoonma van 85, is haar regte hand nie, sy afdruk. Die ander een is van 'n klein babetjie en die ander een is sy eie hand, blykbaar. Het hy as voorbeelde daarvan gebruik. Kyk net gou na die volgende paar foto's, dan wil ek net vir die laaste een eindig. Ek laat julle net mooi kyk. Kyk net vir 'n oomblik daarna. En as julle die volgende ene sien, dan gaan julle mooi sien wat hy gedoen het. Bridges. En dan die volgende ene. So wat is die kuns van die lewe? Nie what on earth are you doing nie. What are you doing on earth? Die kuns van die lewe lê eenvoudig. Ons op geen ander plek as die geleenthede waarvoor die Here ons gebring het nie. En mag jy in hierdie tyd, waar jy leef in, met jou eie lysie, met moeilike goed. Kom ons dink vir 'n oomblik aan die tyd wat jy het. Dink anders oor die tyd wat jy het. Ons sê altyd mekaar, ek het nie tyd nie. Is ek besig om my tyd te mors? Dink vanoggend aan jou kennis en vaardighede wat jy het. En dat jy waarskynlik het miskien met jou kennis en vaardighede net in een kant gaan hardloop waar daar wins is. Maar jou kennis en vaardighede beteken vir 'n klomp ander mense 'n klomp belangrike goed. Hoe kan jy dit gebruik? Dink vanoggend aan die posisie wat jy beklee. Jy sit in die posisie om oor mense te besluit, oor 'n toekoms te besluit. En om ander planne te kan help maak oor hulle toekoms. Dit is maklik om 'n besluit te kan neem, maar is dit die regte besluit? Moes ek nie 'n ander besluit geneem het nie? Want my besluit raak mense. Mag ons anders dink oor die middele wat ons het. Nie dat ons skaars het of min het nie. Mag jy regtig beleef, dat die Heere jou ten spuite van wat jy het, of jy arm is en of jy ryk is, of jy baie het of jy min het, dat hy jou vergenoeg maak met wat jy het. Die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. My beker loop oor, en net goed het en guns sal by my bly. Mag die Heere vir ons daai stuk vrede gee, en mag daai stuk vrede ons help om hier ongelooflike lewens te leef. Kom ons bid saam. O Heere, help my om die oorvloed van lewe wat U my gegee het te kan deel. Heere, skenk my 'n porsie van U onselfsugtige liefde. En help my dat dit makliker sal wees om my hand uit te steek, om vrygewig te kan wees, Heere, met wat U my gegee het en met wat ek kan doen. En maak dit vir my plesier, Heere, om te kan dink wat ek kan deel. Maak dit vir my so doodnatuurlik om in elke oomblik van die dag te kan gee, te kan deel, sonder om iets terug te verwag. Om in die geheim te gee sonder om erkenning te soek en opregtheid te gee sonder om dankbaarheid te eis. Here, dit vra ek net in die naam van Homself wat vir ons sy lewe gegee het. Amen. Ons het geleentheid om die Here met ons offergawes te dien.